Nou ja, ik hoop dat dit allemaal... Ja, want het is met de nieuwe floating point technologie toch allemaal een beetje anders dan anders. Ja, waaronder dat ik gewoon eigenlijk niet zo heel goed kan zien. Mijn nieuwe apparaat heeft een heel mooi kleurenscherm. Maar ik weet nog niet hoe ik de intensiteit van de verlichting kan aanpassen. Want bij daglicht is het moeilijk te zien. Maar gelukkig wordt het al een beetje donker. De zon is vertrokken, de lucht is al getrokken, dus die regen die komt niet meer. En oh, ik zie dat het al ver na etenstijd is. Dus ik ga even kijken of ik nog iets te eten kan krijgen.